Yok mu çaresi dostlar? Ve sübhanallah. Ay. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Bize de bir gün kader güler.